انہوں نے کہا ہم تو مانتے نہیں ہیں اس پیغمبر کو، یہ کیسا پیغمبر ہے، 4500 نبیوں کے قبلے کو چھوڑ دیا، یہ ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ الگ ہو جائیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ إِلَّا بِصَالِحِ إِجْمَالِي وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِبْتِلَتْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وما جلنا یہ دوسری اللہ تھی، اب وما کان ان کانت لکبیرہ یقیناً ہے یہ تحویل قبلہ لکبیرہ سن البتہ بہت بھاری الا للذین حد اللہ مگر ان لوگوں پر کوئی بھاری نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ حد اللہ کا کیا مطلب؟ اوپر یہی میں یہ شامی بھی عرض کر چکا، حد اللہ کا کیا مطلب؟ جو بغیر علت طلب کیے حکم مان لے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک اللہ جیسے تیری مرضی، ہم ادھر منہ کریں گے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ایک سوال کا جواب صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت جو صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے فوت ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں ہے اللہ کہ ضائع کر دے تمہارے ایمانوں کو۔ مولانا یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں اللہ نے نماز کو ایمان فرمایا، گویا کہ نماز کو چھوڑنا ایمان کو چھوڑنا ہو گیا، اتنی اہمیت۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ایک اور انداز، نماز ملزوم ہے اور ایمان لازم ہے، نماز ملزوم، اس کو ایمان، بغیر ایمان کے نماز قبول نہیں، اس لیے نماز کو ایمان فرمایا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، یقیناً اللہ کریم لوگوں کے ساتھ البتہ نرمی کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں میرے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجهک فی السماء، بے چینی کی وجہ سے بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا، تقلب بے چینی کی وجہ سے، بے قراری کی وجہ سے بار بار آپ کے چہرے کا اٹھنا اور مڑنا، فسم آسمان میں آپ یہ بار بار نہ بے قرار ہو کر دیکھتے تھے، یہ کہیں قبلہ تبدیل ہونے کا حکم تو نہیں، ابھی نہیں آنا چاہیے تھا، پھر دیکھتے تھے جبرائیل وہی تو نہیں لا رہا، ابھی تو نہیں آنی چاہیے، کچھ یہ قریب آ جائیں۔ باقی مفسرین فرماتے ہیں آپ بار بار انتظار کے لیے دیکھتے تھے، اوپر کب آئے گی بھائی، کب آئے گی؟ آپ کی خوشی تھی کہ قبلہ تبدیل ہو، حضرت فرماتے ہیں نا آپ بے چین اور بے قرار ہو کر دیکھتے تھے، بھائی تو نہیں آ رہی، ابھی قبلہ تبدیل نہ ہو۔ تکلم کے معنی کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے۔ ذرا کھولیے سورۃ النور، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ ایک ٹکڑا چھوٹا سا عرض کر رہا ہوں، یہ صفحہ 427۔ یخافون یوما، آیت پوری ہو رہی ہے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں اس دن سے الٹ پلٹ ہو جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں۔ یہ تتقلب فیہ القلوب، سورۃ الاحزاب 22واں پارہ، یوم تقلب وجوہہم فی النار، بالکل آخر ہے، آیت نمبر 66، یوم تکلب وجوہہم فی النار، جس روز پھیرا جائے گا ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں۔ مانا اس کے اندر خوشی والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ آ جاؤ، قد نرا تکلب وجہک فی السماء، اگر آپ خوشی سے چاہتے تھے کہ میرا قبلہ تبدیل ہو جائے تو پھر تکلب کے اندر بے چینی والا معنی کیسے پورا ہوگا؟ یہ تکلب بتا رہا ہے، اور آگے دو تنبیہ بھی آ رہی ہیں، یہ بھی بتا رہی ہیں آپ چاہتے تھے فی الحال قبلہ تبدیل نہ ہو۔ ایک اور چھوٹی سی بات، قد نرا تکلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں میرے محبوب بار بار بے چین ہو کر اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان میں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قربان جاؤں علماء کی فہم پر، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، وعدہ تحویل، ضرور ہم پھیر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قِبْلَةً، اس قبلے کی طرف، ترزاہا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب تو آپ راضی نہیں ہیں، اب تو آپ راضی، ترزا پر غور کرنا علماء، ترزاہا، اب تو آپ راضی نہیں ہیں، فی الحال تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ جی نہیں، جی نہیں، یہ کچھ لوگ میرے قریب آ رہے ہیں، ترزاہا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہوتے کہ قبلہ فوراً تبدیل ہو تو پھر ہونا چاہیے تھا رضیتا، پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ماضی ہونا چاہیے تھا، آپ پسند کر چکے ہیں کہ میرا کعبہ قبلہ بننا چاہیے۔ اگر آپ خوشی سے چاہتے ہوتے تو پھر ترزاہ نہ ہوتا، پھر رضیتا ہوتا، آپ پسند کر چکے ہیں۔ آگے، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھیریے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ یہ پھیرنے کے انداز آ رہے ہیں، یہ نمبر ایک، مسجد بنی سلمہ میں آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز ادا کر، تیسری رکعت تھی کہ منہ موڑنے کا حکم آ گیا، ادھر نماز کے اندر ہی آپ پھر گئے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے محبوب پھیر دیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اُمتیو جہاں بھی تم ہو وہ بس موڑو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آ گئی لتجمالی، یقیناً وہ لوگ جو دیے گئے ہیں کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، البتہ جانتے ہیں، أَنَّهُ یقیناً وہ تحویل قبلہ حق ہے۔ مدارک والے نے مانا کیا أَنَّهُ، ہو سے مراد تحویل، پہلے کتاب کو پتہ ہے، أَنَّهُ یہ تحویل، وہ قبلے کا تبدیل ہونا حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، جانتے تو ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے۔ وَمَنْ لَهُ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کریم بالکل غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اب وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، یہ تنبیہ بتا رہی ہے آپ چاہتے تھے فی الحال قبلہ تبدیل نہ ہو، تنبیہ بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دے دیں ان کو جو دیے گئے کتاب، بِکُلِّ آیَاتٍ، ہر قسم کے معجزے، ہر طرح کے معجزے دے دیں، بِکُلِّ آیَات کا معنی عرض کر رہا ہوں، تمام کی تمام نشانیاں دے دیں، ماں تبے ہو قبلہ دل، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ چھوڑو میرے پیغمبر ان کو، آپ اس قبلے کی طرف منہ کرو بس۔ وما انت بتابع قبلتهم، نہیں آپ پیچھے چلنے والے ان کے قبلے کے ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلت بعض، سبحان اللہ، مولانا خیال، پیچھے دو شکے بیان ہوئیں، ایک شرک ماں کا بھی ہو قبلا کا آپ کے قبلے کے پیچھے نہیں چلے گی. نمبر دو شرک مانتا بیتا ان قبلا ہوں آپ ان کے قبلے کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں. دو شرکے بیان ہو گئی. آگے علماء خیال و ماں بازو ہوں یہ شرک اول کی علت ہے. ماں کا بھی قبلا تھا کس کی علت آ گئی کیا ماں باز ہوں بے تعبین قبلا تبار نہیں باز ان کے پیچھے چلنے والے ہیں باز کے قبلے کے. جب یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے قبلے کے پیچھے نہیں چلتے کعبے کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ چھوڑو ان کو میرے پیغمبر. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ یہ دوسری تنبیہ آ گئی ہے میرے محبوب اگر آپ پیچھے چل پڑے. یہ جو دوسری شک تھی مانتا بیتا بن قبلہ دوں اس کی لت آ گئی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ شک ثانی کی لت اگر آپ پیچھے چل پڑے استباب اول پیغمبر اور پیچھے چلے عقل سے دور ہے اور پیچھے بھی کس کے. نمبر دو استباب اہواہم ان کے غلط خیالات کے بوجہ منسوخ ہونے کے. احوا کا جملہ منسوخ ہونے کی وجہ سے ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے. اور تیسرا استباد من بعد ما جا کا من العلم بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے بعد وہی والا علم وہی والا علم آنے کے بعد پھر بھی آپ پیچھے چل پڑے ان کی غلط خواہشات کے. انا قید اللہ من الظالمین یقیناً اس وقت ہو جائیں گے الظالمین ظالمین میں سے. یہ انداز بتا رہا ہے کہ آپ چاہتے تھے قبلہ تبدیل نہ فرمائے. میرے پیغمبر ہم نے تبدیل کرنا ہی کرنا ہے ان کی غلط خواہشات کو چھوڑو نہیں مانتے نہ مانے بس. ورنہ انداز سمجھ آیا کہ نہ آیا یہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہم کما یعرفون ابناہم پہلے تو قبلے کے مخالف ہیں اب عناد بن نبی نبی کے بھی مخالف ہیں نبی سے زیادہ. وہ لوگ بھی ہم نے ان کو تورات و انجیل الکتاب یعرفونہم کما یعرفون ابناہم پہچانتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. دوسرا معنی پہچانتے اس قبلے کو کما یعرفون ابناہم جیسے پہچانتے اپنے بیٹوں کو جس طرح بیٹے کے پہچاننے میں شک نہیں ہو سکتا اسی طرح ان کو پیغمبر کے پہچاننے میں اور قبلے کے تبدیل ہونے میں بھی شک نہیں ہے ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. آپ جملہ بولے تو میں ایک بات عرض کروں اللہ نے مثال کس سے دی ہے بیٹوں سے یعرفونہم کما یعرفون ابناہم نبی کو ایسے پہچانتے ہیں قبلے کی تو دوسرا معنی قبلے کی تبدیلی کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناہم جیسے اپنے لڑکوں کو پہچانتے ہیں. نہ اللہ نے باپ کی مثال کیوں نہیں دی ماں کی مثال کیوں دی بس ماں باپ کو نہیں پہچانتا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پہچانتا ہے کہ نہیں. فَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَبْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ پھر جب آپ سوال ہی نہیں سمجھ رہے جواب میں کیا سناؤں. فَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَبْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یقیناً ایک جماعت ان میں سے البتہ چھپاتی ہے حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے وہ جانتے بھی ہیں. الحق کو میرے رب بات جو گئی پھر گئی الحق کو میرے انتظار یوں تو نہیں ہوتا بولتے ہی نہیں ہے میری تسلی کیسے ہوگی. پھر انسان اللہ نے فرمایا اپنا بیٹوں کو پہچانتا ہے اللہ ماں باپ کو نہیں پہچانتا تو یوں بھی تو ہو سکتا تھا جن کو ہم نے تورات و انجیل دی ہے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح والدین کو پہچانتے ہیں یوں بھی ہو سکتا تھا تحویل قبلہ کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناہم جیسے اپنے ابنا کی جگہ آبا ہوتا تحویل قبلہ کو نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح والدین کو پہچانتے ہیں. بندہ والدین کو نہیں پہچانتا پہچانتا ہے پھر اب آباہم کی جگہ آیت کو دیکھنا آباہم کی جگہ ابناہم کیوں کیوں فرمایا بس میں ایک جملہ کہتا ہوں اشارہ یہ دیکھنا جی بچہ پیدا ہو گیا، بچے کے مستور اعضاء چھپے ہوئے، نام نہیں لیتا، بچے کے مستور اعضاء والدین کو پتہ ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوا چھوٹا ہے، ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، نہلا رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں. اب بچے کا ایک موٹی بات، بچے کا ہر ہر عضو والدین کے سامنے ہے، لیکن اولاد کے لیے والدین کی بات ایسے نہیں ہوتی. کچھ پتہ نہیں آپ بات سمجھ بھی سکے گی نہیں. خلاصہ کیا نکلا؟ والدین بچے کی ہر ہر چیز سے واقف ہیں، موٹی بات کر رہا ہوں، بچے کے ہر ہر عضو سے واقف ہیں، لیکن اولاد تو واقف نہیں ہے. اولاد تو ایسے واقف، اگر باپ اور والدہ کی مثال دی جاتی تو پھر ابہام اور اشکال باقی رہتا کہ ہم نے تو مکمل طور پر والدین کو دیکھا ہوا بھی نہیں ہے. اللہ نے اولاد کی اس لیے مثال دی ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کے ہر ہر عضو کو دیکھا ہوا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوا پتہ ہے. ایک دوسری بات آیت کو دیکھنا، ایک بات سمجھ آ گئی، دوسری کہتا ہوں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، بیٹا والدین کو پہچانتا ہے، باپ کو پہچانتا ہے لوگوں سے سن کر. اسے مجھے والدہ نے کہا یہ تیرا باپ ہے، بھائی کہتے ہیں یہ ابا ہے، چچا کہہ رہا ہے یہ تیرا ابا ہے، مامو کہہ رہا ہے یہ تیرا ابا ہے، لوگوں سے سن کر. لیکن والد دلائل سے اولاد کو پہچانتا ہے، نکاح والی دلیل ہے، حمل قرار پایا اس کے پاس دلیل ہے. سن رہے ہو کیا نہیں؟ اولاد والد کو لوگوں سے سن کر پہچانتی ہے، اور والد اولاد کو دلائل سے پہچانتا ہے. دو باتیں عرض کر دی، الذین آتیناہم الکتاب، سبحان اللہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. ورنہ دیکھنا میری طرف، تیسری بات پیاری، بیٹا والد کو دنیا میں آ کر پہچانتا ہے، بیٹا والد کو دنیا میں آ کر، آیا بڑا ہوا پتہ چلا یہ ابا ابا ابا یہ والد ہے، اور والد دنیا میں آنے سے پہلے اولاد کو پہچانتا ہے کہ میرا حمل ہے. تین باتیں سمجھ آئیں، آگے چلو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، پھر آپ خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ کتنی تین باتیں عرض کر دیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یقیناً ایک جماعت ان میں سے البتہ چھپا رہی ہے حق کو، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں. الحق من ربک، ہو الحق من ربک، عبارت ہو الحق من ربک، قبلے کا تبدیل ہونا حق ہے تیرے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، ہرگز نہ ہونا میرے پیغمبر شک کرنے والوں میں سے. ممترین کا جملہ بے اتیان العذاب علیہم، ان پر عذاب آنے میں میرے پیغمبر شک نہ کرنا، عذاب ان پر آ کر رہے گا. والے کل بجہ تن ہو و مولیہ فاستبق الخیرات، حکمت تحویل، ہم نے کیوں قبلہ تبدیل کیا ہے؟ والے کل امتن، مسافلہ کو حذف کر کے اسی جگہ تنوین دے دی، والے کل امتن، ہر امت کے لیے وجہتن قبلہ ہے. مدارک والے نے مانا کیا وجہتن قبلہ، ہر ایک امت کا قبلہ ہے، تو مسلمانوں کا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے کر دیا ہے کعبے کو ہوا مولیہ، اور وہ منہ موڑتا ہے اس کی طرف عبادت میں. فاستبقوا الخیرات، بس کو چھوڑو بھائی، چھوڑو قبلہ پہلے وہ تھا اب یہ ہو گئے، باتیں چھوڑو. فاستبقوا الخیرات، جلدی کرو نیکیوں کے اندر، جس طرح اللہ حکم فرمائے اسی پر عمل کرو. اینما تکونوا یاتبکم اللہ جمیعا، جہاں بھی تم ہو لے آئے گا تم کو اللہ اکٹھا کر کے اپنے دربار کے اندر اللہ سے ضرور ہے کہ تمہارا واسطہ پڑھنا ہے اللہ چا ان اللہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس پر جمع کرنا آسان ہے یا تبکم اللہ ومن ہے سو خرجت فول وجہ کا شاطر المسجد الحرام سفر نبی کا بیان کیا عنوان عرض کیا سفر نبی کا بیان میرے پیغمبر من ہے سو خرجتا آپ جہاں سے بھی نکلیں فبل وجہ کا شاطر المسجد الحرام جہاں سے بھی نکلیں یوں مانا کر رہا ہوں جہاں سے بھی نکلے میرے پیغمبر فبل وجہ کا شاطر المسجد الحرام آپ پھیرے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف وانہ للحق من ربک یقیناً وہ قبلے والا حکم البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے اور اللہ کریم نہیں قتل غافل ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو ومن حیث خرجت فبل وجہ کا ومن ہے سو خرجتا فول وجہ کا پھر ارادہ ہو دوسری بار پھر حکم کو دہرایا شبہ ہوتا تھا کہ یہ حکم صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نہیں نہیں دوسروں کو بھی یہ آگے آ رہا ہے ومن ہے سو خرجتا میرے پیغمبر جہاں سے بھی آپ نکلیں پھیرے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف امتی ہو تم بھی سن لو ہے سما کن تم جہاں بھی تم ہو فولو وجوہکم شطرہ پھیرو تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف اب ذرا پیچھے دیکھیں نا جی یہ آیت نمبر 144 فول وجہ کا شطر المسجد الحرام فول ایک اس کے نیچے فولو وجوہکم نمبر 2 پھر من حیث خرج کا فول وجہ کا شطر 3 اور آگے من حیث خرج کا فول وجہ کا شطر 4 اور فولو وجوہکم شطر 5 من ہے سو خرجتا من ہے سو خرجتا اس کا تکرار ہے ہونا تکرار ہے کہ نہیں جلدی بولو بات سمیٹوں من ہے سو خرجتا فول وجہ کا من ہے سو خرجتا فول وجہ کا یہ تکرار کیوں کیا چونکہ مقابلے میں یہود تھے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے اس لیے تکرار کیا کیوں دوبارہ تاکید کیونکہ مقابلے میں تھے یہود مقابلے میں تھے اور معاملہ بڑا پورے مدینہ میں پروپیگنڈا شروع ہو گیا یہ کیسا پیغمبر ہے 4500 نبیوں کے قبلے کا مخالف ہے اسے بار بار تاکید ایک اور انداز دیکھیں آیت کو ومن ہے سو خرجتا فولنے وجہ کا ومن ہے سو خرجتا فولنے وجہ اور اگلے کے سال فولو وجوہکم بھی آ رہا ہے فولو وجوہکم شطرہ یہ شبہ کا جواب ہے ہو سکتا ہے کہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو نہ ہو تو فرمایا نہیں نہیں صرف پیغمبر کو حکم نہیں ہے امت کو بھی ساتھ حکم ہے اور فولو وجوہکم شطرہ امت کو حکم دینے سے پہلے حضرت کے حکم کو پھر دوبارہ دہرا دیا جس طرح میرا پیغمبر پابند ہے اس قبلے کا تم بھی اسی کے پابند ہو کعبے کی طرح منہ کرنا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ کیوں اس کی طرح منہ ہونا نا بالکل کعبے کا سیدھ میں ہونا کوئی ضروری نہیں یہ میں یہاں بیٹھا ہوں 45 درجے کا زاویہ نکالو یہ 45 درجہ یہ ایسے کونے میں یہ میرا ہاتھ بالکل کونے کی طرف جا رہا ہے اور یوں 45 درجے کا زاویہ نکالو یہ یوں اب یہ جو میرا دائیں ہاتھ ہے اس کو آگے لکیر کو بڑھاتے جاؤ چلی گئی اب یہ جو میرا ہاتھ ہے بھائی اس کی لکیر کو بھی بڑھاتے جاؤ 45 درجے کے زاویے پر یہ ایسے چلی گئی اب اس سامنے والی سائڈ میں جہاں بھی قبلہ کعبہ آ جائے نماز ہو گئی اور بالکل کعبے کا سیدھ میں ہونا ضروری یہ جو طرف ہے نا یہ طرف اب 45 درجے کا زاویے یوں نکالو 45 درجے یوں نکالو اس کو بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ اب کعبہ جہاں بھی آئے اس دروازے یہاں آ جائے وہ دروازہ ادھر آ جائے ادھر آ جائے ادھر آ جائے جس طرف بھی آ جائے نماز ہو گئی یعنی کعبے کی طرف منہ کرنا ہے کعبے کی سیدھ میں منہ کرنا ضروری نہیں ہے اگر سیدھ میں منہ کرنے کا حکم ہوتا تو بڑی تنگی بن جاتی اس کی طرف منہ کرو جس طرف کعبہ ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے اوپر حجت ان کو ہی بہانہ. پیاری بات ذہن حاضر, حجت ان بہانہ. مولانا آخر کتابوں میں لکھا ہوا تھا آخری پیغمبر ذو قبلہ تین ہوگا, آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا آخری پیغمبر ذو قبلہ تین دو قبلوں والا ہوگا. پیغمبر آپ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں, یہ ان قریب اعتراض کرنے والے تھے یہودی, یہ کیسا پیغمبر ہے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. ہماری کتابوں میں تو نشانی لکھی ہوئی ہے آخری پیغمبر دو قبلوں والا ہوگا, ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے تاکہ ان کو بات کرنے کا بہانہ ہی نہ مل سکے. الا الذين ظلموا منهم مستثنى منقطع, مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں مدارک والے نے مانا کیا. المعاندین جو ضدی ہیں ضدی وہ اب بھی اعتراض کرتے رہیں گے. فلا تخشونی نہ ڈرو تم ان کے اعتراضوں سے, بخشونی اور میں اللہ کریم ہی سے ڈرتے رہو. والے اتی منے متی لے اللہ یقون پر اس کاش ہے, کیوں تم اپنے چہروں کو قبلے کی طرف پھیرو, کبھی کی طرف کیوں, تاکہ پورا کروں میں اپنا احسان قبلے والا تمہارے اوپر. والا اللہ کم تاطلوم تاکہ تم سیدھے راستے پر چلتے رہو. استمرار ہے تاطلوم کے اندر. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, سبحان اللہ, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکما ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. سبحان اللہ. کما ارسلنا, یہ مفعول مطلق ہے, عبارت یوں تھی, اتمام للنعمت, اتمام من للنعمت کا نعمت ارسال الرسول فیکم. کیا مطلب, جس طرح رسول بھیجنا تمہارے اندر میرا احسان ہے, اسی طرح کا قبلے کو تبدیل کرنا بھی میرا احسان سمجھو. جیسا بھیجا ہم نے تمہارے اندر شان والا رسول, رسولان تنوین برائے تعظیم, منکم اس کے نیچے جملہ بشریت پیغمبر ہے, تم میں سے تمہاری جنس میں سے اور کوئی غیر نہیں ہے. چار فرشتے پڑھتا ہے تمہارے سامنے ہماری ایتیں. نمبر دو, ویزکیکم پاک کرتا ہے تم کو عقائد فاسدہ سے, اخلاق رذیلہ سے. نمبر تین, سکھاتا ہے تم کو کتاب والحکمہ اور سنت, حکمہ علوم نبویہ. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, سکھاتا ہے تم کو پیغمبر ما وہ مفید باتیں, لم تکونوا تعلمون جن کو تم نہیں جان سکتے تھے, جن کو تم نہیں جان سکتے تھے وہ تمہیں سکھا رہا ہے, امم ماضیہ کی تمہیں خبریں دے رہا ہے. اللہ مالوسی نے بڑا پیارا معنی کیا, لطف یا کیا علماء کے لیے, یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, پیغمبر تم کو سکھا رہا ہے وہ مفید باتیں. لم تکونوا تعلمون کون سی مفید باتیں, مما لا طریقہ الا معرفت ہی سیول وحی. اللہ مالوسی نے مانا کیا, مما لا طریقہ, لا طریقہ میں قاری تو نہیں ہوں, لا طریقہ الا معرفت ہی سیول وحی, وحی کے بغیر جن کی پہچان کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا وہ باتیں تمہیں سکھا رہا ہے. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. سبحان اللہ. مولانا تہذیب الاخلاق کے پانچ شعبے آ رہے ہیں, اپنے آپ کو سنوارو, پانچ شعبے آ رہے ہیں. نمبر ایک, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ, یہ پہلا پہلا شعبہ تہذیب الاخلاق کا، نمبر ایک تعلیم ذکر. تو مجھے یاد رکھو، فرق کر رہا ہوں علماء، فذکرونی بالطاعت والدعاء، بالطاعت والدعاء، تم میری اطاعت کر کے مجھ سے دعائیں مانگ مانگ کر میں اللہ کو یاد رکھو. اذکرکم بالثواب والاجابہ، اذکرکم بالثواب والاجابہ، میں تم کو یاد رکھوں گا ثواب کے ساتھ اور دعائیں قبول کر کے. تم میری فرما برداری کرو، میں اللہ تمہیں ثواب دوں گا. تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں قبول کرتا جاؤں گا. فاذکرونی اذکرکم. نمبر دو، تہذیب الاخلاق کا دوسرا شعبہ، واشکروا لی ولا تکفرون، اور شکر ادا کرو میں اللہ کریم کا. شکر ادا کرنے کا کیا مطلب؟ جو میری نعمت ہے اس کو نعمت سمجھو، نعمت کو نعمت سمجھو، ایک معنی. دوسرا معنی واشکروا لی، استعمال وہاں کرو جہاں حکم ہو. واشکروا لی شکر کا ایک مطلب، نعمت کو نعمت سمجھو اور استعمال وہاں کرو جہاں حکم ہو. ولا تکفرون، اور نہ شکری نہ کرو میں اللہ کریم کی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. یہ تہذیب الاخلاق کا تیسرا شعبہ صبر. اے ایمان والو، یہ آیت یہاں ذکر کیوں کی ہے مولانا؟ ویسے یہ بڑی جھوم جھوم کر یہ آیتیں پڑھتے ہیں، مجھے ہنسی آتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے آیت کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہاں آیت آئی کیوں ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. شور مچ گیا مدینے کے اندر، بڑے جھگڑے کھڑے ہو گئے مدینے کے اندر. اللہ نے فرمایا تحویل قبلہ کے مسئلے پر کوئی تکلیف آئے، صبر سے کام لینا، نماز سے کام لینا. تحویل قبلہ کے مسئلے کے ساتھ تعلق ہے اس کا. یہ بات اور ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حکم عام ہے. اے ایمان والو، مدد مانگو اللہ سے مصیبتوں کے اندر، بالصبر، صبر کے وسیلے سے، والصلاہ، اور نماز کے وسیلے سے. مولانا یہ چوتھا تہذیب اخلاق کا شعبہ دعا. اللہ کے سامنے دعائیں مانگو، نمازیں پڑھو، اللہ کریم کے ساتھ تعلق پکا رکھو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولون لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، خیال کرنا صبر کی اعلیٰ قسم شہید ہو جانا. پیچھے فرمایا نا مصابرین، اب صبر کی اعلیٰ قسم شہید ہو جانا. تحویل قبلہ کے مسئلے پر تکلیفیں آئیں تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اگر اس مسئلے کی خاطر کوئی مومن مارا گیا تو شہید ہے. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. نہ کہو تم، سبحان اللہ، اشارہ کر دیا اتباع محمد میں موت آئے تو بھی شہادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کہو تم ان کو جو قتل کیے جائیں اللہ کے راستے کے اندر، کیا اموات ہم اموات، اموات اموات، کہ وہ معمولی مردوں کی طرح ہیں، معمولی مردوں کی طرح نہیں. بل احیاؤن، بل ہم احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں خاص حیات کے ساتھ. ولا کلا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے اس زندگی کو ان حواس کے ساتھ. والا نبل و بلنا کم بشئی من الخوف والجوع ونفس من الاموال والانفس والثمرات. اب صبر کی ادنا قسم، اعلیٰ قسم شہادت، ادنا قسم. والا نبل و بلنا کم بشئی، مومنوں پر تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ ایک سوال کا جواب، جواب. والا نبلونکم، امتحان کے لیے آیا کرتی ہیں، پریشان نہ ہو، وہ امتحان کے پرچے میں اللہ خود تمہیں بتا دیتا ہوں. ضرور بھی ضرور ہم تمہارا امتحان کریں گے، ساتھ تھوڑی سی چیز کے ساتھ خوف میں سے دشمن کٹے ہو گئے. بلجو آپ سے سلم کے پاس صحابہ کرام آئے، مولانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بعد ہمیں کسی کی تشریح کی طرف نظر دیکھنے کی اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے. جب کسی آیت کی تشریح اور تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں تو ہمیں اپنے دماغ وہاں لڑانے کی کوئی اجازت ہے؟ پھر تو ہمیں پیغمبر کی زبان پر اعتماد نہیں رہا. معاذ اللہ, ایسے نازل ہوئی صحابہ پہنچ حضرت ہمیں سمجھ نہیں آئی, ما فہمنا ہذہ الآیۃ, ہم نے نہیں سمجھ آئی, ہم نے آیت کو سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے جو میرے راستے میں قتل ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ آئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا سالنا عن ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پوچھا تھا, ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ کیسے زندہ ہیں. حالانکہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں شہیدوں کے بچے یتیم ہو گئے, بچے بندہ شہید ہو گیا بچے ہی نہیں, عورت بیوہ ہو گئی, عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لیا, وراثت تقسیم ہو گئی, جنازہ بھی پڑا, دفن بھی کیا, مٹی بھی اوپر ڈالی. اللہ فرماتا ہے زندہ, ہمیں سمجھ نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر, اللہ ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ کر جنت میں چھوڑ دیتا ہے, کھاتے ہیں پیتے ہیں اڑتے ہیں. لہا قنابیل معلقہ بالعرش, اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے بنے ہوئے ہیں, ان میں آرام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے پوچھا حال تشتہون شیئا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کسی چیز کی خواہش ہے؟ قالوا لا حاجۃ لنا, انہوں نے جواب دیا شہیدوں نے, اللہ جس کو جنت مل جائے اور کیا چاہیے, کوئی چیز نہیں چاہیے. پھر اللہ نے پوچھا, پھر پوچھا فلما علموا انہم لا یترکون, ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ پوچھ کر رہے گا نہیں چھوڑتا. اللہ پھر ایک تمنا باقی ہے ان ترود ارواحنا الى اجسادنا حتى نقتل فی سبیلک مرۃ اخرى او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری روحوں کو دنیا والے جسموں میں واپس بھیج تاکہ دوبارہ زندہ ہو کر تیرے راستے میں لڑائی کریں, شہید ہو جائیں. ذوق جو مزہ شہادت کی موت میں آیا ہے ان نعمتوں میں بھی نہیں آیا. اللہ رحمت, یہ میرا قانون نہیں ہے, یہ میرا قانون. مولانا ضد بندہ چھوڑ دے تو بات ماننا اور سمجھنا بڑا آسان ہے, ضد کا کیا علاج ہے؟ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کوئی بندہ کہ مرغی کی ایک ٹانگ, اب اس کا کیا علاج ہے؟ مرغی کی ایک ٹانگ ہے, ایک ہے, ایک ہے, اس کا کیا علاج ہے ضد کا؟ ہاں ہاں, ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وقت کے علماء نے فتویٰ دیا کہ جس پر مولانا حسین علی کا سایہ پڑ گیا اس کی بیوی کو طلاق ہے. بہت مخالفت کا دور تھا, اور میاں والی کا ریلوے اسٹیشن وہ ہے جہاں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر حضرت مولانا شیخ پنجپیر رحمت اللہ علیہ, حضرت بڑے شیخ القرآن مولانا محمد صاحب رحمت اللہ علیہ, وہاں میاں والی میں سب سے پہلے بیان کے لیے پہنچے, وہاں ڈیرا لگایا. ریلوے اسٹیشن پر حضرت مولانا محمد صاحب رحمت اللہ کو اتنے پتھر مارے گئے, جسم خون سے رنگین ہو گیا, کپڑے خون سے بھر گئے, بڑے مسائل, بڑی تکلیفیں. ایک بہت بڑا مشکل دور گزرا ہے, ہم تو بڑے آسان دور کے اندر آ گئے ہیں. تو حضرت مولانا حسین علی کے بارے میں فتویٰ دیا حضرت شیخ پنجپیر رحمہ اللہ نے, لکھا ہے بقیۃ الآثار جو ان کی ہے من الحیات المستعار سوانح عمری کے اندر, کہ میں جب پہلے پہلے وہاں بھچرا کے ریلوے اسٹیشن پر اترا تو میں نے راستہ پوچھا تو بندے نے راستہ غلط بتا دیا. میں فصل کے اندر بھٹکتا رہا, مشکل سے حضرت کے ڈیرے پر پہنچا, راستہ بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, اور طالب علم پانی بھر کر لاتے تھے تو لوگ یہ اینٹیں مار کر پتھر مار کر پانی کے گھڑے توڑ دیتے تھے. بہت مشکل دور, بعد کے علماء سو نے فتویٰ دیا جس پر سایہ پڑ گیا اس کی بیوی کو طلاق ہے. لوگ بچتے تھے بھائی سایہ کے قریب بھی نہیں جانا. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ آ رہے تھے تو ایک زمیندار تھا وہاں بچرا کا, اس کا بیل بیمار تھا, مر رہا تھا. تو اس کا اپنا جو مولوی صاحب تھا نا جو فتوے لگانے والا تھا, شو شو شو دم کر رہا ہے, دم کر رہا ہے, دم کر رہا ہے, چھو کر رہا ہے. تین دن ہو گئے ہیں بیل بیمار پڑا ہے. خیر حضرت مولانا حسین علی بھی آ رہے تھے, اس زمیندار نے دیکھا بھائی یہ مولوی حسین علی ہے, ہے وہاں بھی اب بیل بھی بیمار ہے, کیا کروں؟ تو نے بھی ذرا ہٹ کرنا تاکہ سایہ نہ پڑے, بیوی کو طلاق نہ ہو جائے. مولوی صاحب ذرا دم تو کر دو, بیل بیمار ہے. مولا حسین علی صاحب بڑے نرم دل تھے, مخالف ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آ گئے جی. اللہ کی شان, بسم اللہ پڑھی, دم کیا, اللہ کا کلام پڑھا. جب دم کیا تو بیل کھڑا ہو گیا. اللہ صحت دینے والا ہے, اللہ شفا دینے والا ہے. وہ ملک صاحب بڑا حیران ہوا, جو وڈیرا تھا, اپنے مولوی کو کہنے لگا, کمال ہے, 3 دن ہو گئے تو بھی دم کر رہا ہے, بیل کو آرام نہیں آ رہا تھا. یہ بھابھی مولوی تو کہتا ہے اس کا سایہ پڑ گیا, بیوی کو طلاق ہو جائے گی. اس نے بسم اللہ پڑھی, دم کیا, بیل کھڑا ہو گیا. مولویوں کی ضد, توبہ توبہ توبہ. وہ مولوی کہنے لگا, حیران ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, مولوی حسین علی نے دم کیا, بیل کھڑا ہو گیا, 3 دن تک میں نے بھی نہیں مرنے دیا. رہ دی ہمارا مرن تو میں ہی نہیں دیتا. مولویوں کی ضد, توبہ توبہ. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کر دی ہے کہ شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی جنت والی ہے, شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی جنت والی ہے, روح جنت کے اندر سب پرندے ان کے لیے بمنزلہ سواری کے جنت میں اٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, آرام کرتے ہیں. اور اگر شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی دنیا والی ہوتی انہیں دنیاوی جسموں کے ساتھ, تو کبھی یہ تمنا نہ کرتے, اللہ ہماری روحوں کو جسموں میں واپس بھیج, دوبارہ زندہ ہو کر ہم شہید ہو جائیں. آپ سمجھا گئے شہیدوں کی زندگی شہادت کے بعد جنت والی. جھگڑا کیا ہے, اختلاف کیا ہے, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. سید بندہ چھوڑے تو مسئلہ تو حل ہے. جب شہداء کی زندگی شہادت کے بعد جنت والی ہے تو انبیاء کا درجہ تو شہیدوں سے نسبت ہی کوئی نہیں کتنا اونچا ہے. تو جب شہداء کی زندگی شہادت کے بعد جنت والی تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی بھی وفات کے بعد ان سے اعلیٰ ترین جنت والی زندگی ہے. ذرا سی بات تھی, اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہمارے استاد ہیں حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا قاضی سمت اللہ صاحب, بہت بڑے اس وقت پنجاب کے امیر ہیں. فرماتے اصل حیاتی ہم ہیں. کیسے فرماتے, حیاتی تو ہم ہیں حضرت. وہ کیسے کہا حیات, اصل حیات تو ہم مانتے ہیں بھائی, جنت والی, برزخ والی, آخرت والی. اور جو دنیاوی حیات ہے, آخرت والی حیات کے مقابلے میں دنیاوی حیات تو ہے ہی کچھ نہیں. بل الآخرت خیر اللہ کا من الاولى بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. اصل حیات تو ہے ہی آخرت والی, اگلے جہان والی, جنت والی. فرماتے ہیں دنیاوی زندگی پوری ہو گئی, اب اگلے جہان والی زندگی شروع ہو گئی. ہم اصل زندگی مانتے ہیں, اصل حیاتی ہم ہیں. آگے چلو, لوگ کچھ کہتے رہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. چونکہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے لوگوں کو لڑانا, آپس کے اندر اختلاف. یہ اختلافات کا وقت ہے, دشمن ہمارے سر پہ کھڑے ہیں. کیا حالات ہیں, ملک کے بنے ہوئے ہیں, مسبی دیکھو, حکومت مٹانے پر تلی ہوئی ہے. مدارس کو ختم کیا جائے, علماء کو ختم کیا جائے, دینی اداروں کو ختم کیا جائے, نصاب کو تبدیل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. حکومت کیا کیا سوچ رہی ہے, مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ اختلاف کا وقت تھا, چھوڑو بات. شہداء زندہ ہیں, زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے. لا قلعہ تشعرون, انبیاء علیہ السلام کی زندگی ان سے بھی اعلیٰ اور برتر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور بے ضرور ہم تمہارا امتحان کریں گے, ساتھ تھوڑی سی چیز کے خوف میں سے, دشمن کا خوف اور بھوک میں سے, اور مالوں کی کمی میں سے, جانوں کی کمی میں سے, میووں کی کمی میں سے. بشر صابرین, میرے پیغمبر خوشخبری سنا دو ماتم کرنے والوں کو. اللہ دین خوشخبری سنا دو الصابرین, ماتم کرنے والوں کو. اللہ دین کس کو, اسلام میں ماتم ہے کہ صبر ہے؟ کون صابرین, جو ان مسائل میں, جو ان امتحانوں میں پورے اترے. اللہ دین جن کی عادت ہے علامت صابرین, اذاصابتہم مصیبہ, جس وقت پہنچے ان کو کوئی تکلیف, جانی ہے, خالی ہے جاہی ہے. کالوں تو کہتے ہیں دل سے سمجھ کر سوچ کر کہتے ہیں زبان سے انا للہ وانا الیہ راجعون. جو چیزیں سائے ہو گئی ہیں کیا پرواہ ہے, وہ چیزیں بھی اللہ کی تھی ہم بھی اللہ کے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ چیزیں پہلے پہنچ گئی اللہ کی طرف, ہم بھی اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. انا اللہ سبحان اللہ انا الیہ راجعون. ہم یقیناً اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں, لوٹنے والے ہیں. وہاں ان مصیبتوں کا بدلہ مل جائے گا. کیا پرواہ ہے. اولئک ثمرہ نمبر ایک, یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر صلوات. شاہ صاحب نے مانا کیا, شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا, یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر شاباشی ہیں ان کے رب کی طرف سے. شاباش شاباش شاباش شاباشی ہیں ان کے رب کی طرف سے. خاص عنایات پر رحمت ان دونوں ثمرہ رحمت ہے. اور نمبر تین وہ اولئک ہم المحتدون. ثمرہ دنیاویہ یہی ہے وہ لوگ, ہم المحتدون, حقیقت حال تک جن کی رسائی ہو گئی. ایک اور ذوق والی کیا چک ہو تو صحیح, لیکن فی الحال نہ ہو. فی الحال کچھ یہ قریب آ جائیں. آپ ظلم چاہتے تھے فی الحال قبلہ تبدیل نہ ہو. آپ جو بار بار اوپر دیکھتے تھے تو خوشی کی وجہ سے دیکھتے تھے کہ جلدی وہی آئے اور قبلہ تبدیل ہو, یا بے قراری کی وجہ سے دیکھتے تھے بے چین ہو کر کے کہیں وہی تو نہیں آ رہی. بات یاد رکھنا. آ جاؤ دوسرا شبہ. ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ تہذیب الاخلاق کا پانچواں شعبہ آ گیا, تعظیم شعائر اللہ. پانچ شعبے تھے یہ. فذکرونی ذکر ایک, صبر مرن شکر وشکرونی دو, صبر استعینوا بالصبر تین, اور والصلاۃ دعا چار. اب تعظیم پانچ. ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ. اصاف اور نیلہ یہ ایک مرد اور عورت تھے. ان ظالموں نے بیت اللہ شریف کے اندر بدکاری کرنے کی کوشش کی. اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا. پھر ان کے جو بت تھے صفا مروہ پر رکھ دیے گئے. یہی حال ہوتا ہے. مدت گزری, بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی. اللہ کیا دیکھتے ہو مولانا, آج کل کے حالات دیکھو. گندے مندے لوگ, غلیظ ترین, بے لباس, نہ نماز نہ کلمہ نہ روزہ نہ کچھ, مر گئے. بعد والوں نے دربار بنا لیا, پوجا شروع ہو گئی. ان کا بھی حال بنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا, صفا مروہ سے یہ بت ہٹا دیے گئے. حکم ہوا ان کے درمیان تم نے سائی کرنی ہے, دوڑ لگانی ہے. تو بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہاں پر تو پہلے بت پرستی ہوتی رہی ہے, ہم صفا مروہ کی سائی کیسے کریں. اور نمبر دو, یہودیوں نے بھی اعتراض کیا, چونکہ اہل کتاب انبیاء اولیاء کے پجاری تھے. خیال مولانا, یہود و نصارہ انبیاء اولیاء کی پوجا کرتے تھے, قبر پرست تھے, بت پرست نہیں تھے. بت پرست تھے مکے والے. یہودی اور عیسائی چونکہ قبر پرست تھے, بت پرست نہیں تھے, تو یہودی کہنے لگے واہ بھائی واہ, یہ دیکھو ہمیں تو پیغمبر قبر پرستی سے منع کرتا ہے, قبروں کی پوجا نہ کرو, اور خود صفا مروہ پر بت تھے ان کی سائی اور دوڑے لگواتا ہے. ہمیں قبر پرستی سے منع کرتا ہے, خود بت پرستی کی تعلیم دے رہا ہے. آیت نازل ہو گئی. اللہ نے فرمایا مسلمانوں ذہن سے یہ شبہ نکال دو کہ ہم صفا مروہ کی سائی کریں گے تو پتہ نہیں ہمیں گناہ نہ ہو. فرمایا یہاں پہلے بت تھے, اب تو ان کو صاف کر دیا گیا ہے. پھر اگر یہی بات سوچو تو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, پھر وہاں بھی عبادت نہ کرو. جب صاف ہو گیا تو بس معاملہ ہی صاف ہے. یہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. یقیناً صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی اللہ کی یادگاروں میں سے ہے. میں نے لا تحلوا شعائر اللہ پر آپ کو واقعہ سنایا تھا ایک غیر مقلد مولوی کا عبدالعلی کا، پتنی دوستوں کو یاد ہے کہ نہیں، سورۃ مائدہ میں، جس نے کہا تھا امام ابو حنیفہ کو تو 17 حدیثیں آتی تھیں، مجھے اس سے زیادہ آتی، اللہ کی یادگاروں کی بےعدبی نہیں کرنا، پھر وہ قاضیانی ہو گیا، امیر نہیں ہو گیا، سارا واقعہ سنایا تھا۔ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، جو بندہ حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ ادا کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، طواف بہما کہ دوڑ لگائے ان دونوں کی، ان دونوں پر آئے جائے دوڑ لگائے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب تو بت ختم ہو گئے بھائی، گناہ کیوں ہوگا؟ فرمایا ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ انصار کو یہ اشکال پڑ گیا کہ ہم زمانہ جہلیت میں صفا مروہ پر نہیں آتے تھے، یہاں بت تھے، اب کیسے ہیں؟ پر میں اب تو صاف ہو گئے بھائی، آؤ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو بندہ خوشی سے کوئی اچھا کام کرے یقیناً اللہ شاکرٌ قدردان ہے، علیمٌ، لیکن دل کی نیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا اشکال کا جواب سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب جب بت ختم ہو گئے، صفا مروہ کی سائی کرنے میں کوئی گناہ، الٹا ثواب ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى، سبحان اللہ، ایک اور پیارے انداز میں خلاصہ سناؤں، ان الذین، ان الصفا والمروہ من شائع اللہ، یہودی کہنے لگے یہ کیسا پیغمبر ہے، ہم کو درباروں سے منع کرتا ہے، خود ان کی پوجا کرواتا ہے۔ جواب آ گیا، ان صفا والمروہ، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى، زجر آ گئی، شبہات ہم نے دور کر دی، جواب دے دیے، پھر بھی جو جاننے کے باوجود حق کو چھپائے اس پر لعنت، یقیناً وہ لوگ کبھی جو کبھی بھی ہے چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، استباء اول، عقل سے تو یہ بات بڑی دور ہے، میری نازل کی ہوئی چیز کو چھپایا جائے، اللہ، من البینات، واضح واضح حکامات، واضح واضح حکامات، خیال کرنا مولانا، البینات وصف ذاتی ہے، والہدى وصف خارجی ہے، ہدایت کو چھپاتا ہے جو ہم نے نازل کی ہے، من بعد ما بینا استباء ثانی، اچھا ہم کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں، بعد اس کے واضح کر چکے ہیں ان کو، عام لوگوں کے لیے، فل کتاب، کتاب کے اندر، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، ہم نے مسئلہ کھول کر بیان کیا، پھر بھی جو لوگ چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ثمرہ کتمان، چھپانے کا نتیجہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللائنون، علامہ آلوسی نے مانا کیا، یلعنہم، دعا والا مانا ہے، لعنت کی دعا کرتے ہیں ان پر، لعنت کی دعا کرنے والے، اللہ لعنت کرتا ہے اور باقی جن، انس، ملک لعنت کی بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا مسئلہ چھپانے والا اتفاقی لعنتی ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، حضرت شیخ پنپیر رحمہ اللہ کو جب غسل دینے لگے وفات کے بعد، جسم کا کوئی عضو خالی نہیں تھا جس پر ظالموں کے ظلم کا نشان نہ ہو۔ حضرت نے لکھا ہے بقیت الاثار سوانح عمری میں کہ میرا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرا کے مجھے سوابی کے شہر میں پھرایا گیا۔ قصور کیا تھا؟ غلطی کیا تھی؟ 40 سے زیادہ قاتلانہ حملے ان پر ہوئے، شیخ پنڈی والوں پر، پشاور کے اندر گردن پر اسرے چلائے گئے، ہمارے سیدنا عبداللہ شاہ سے بخاری رحمہ اللہ، ہمارے پیر و مرشد پر 14 سے زیادہ قاتلانہ حملے، قصور کیا تھا؟ غلطی کیا تھی؟ یہی ہے کہ حق کو نہیں چھپایا، حق کو چھپاتی تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ ان کی تعظیم کرتے، خوشامدیں کرتے، عزت مقام دے، ساری تکلیفیں برداشت کی، لیکن یہ کہا حق بات تہے تیز سر دار کریں گے، حق بات تہے تیز سر دار کریں گے، یہ جرم جو زندہ ہے تو سو بار کریں گے، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا مگر وہ لوگ اس حرکت سے توبہ کر لیے ایک نمبر دو اصلحوا اپنی اصلاح کر لیے ان کے کسمان کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوئی اس کی اصلاح کر لی نمبر تین وہ اللہ مولوی کی توبہ قبول ہے فرمایا نہیں نہیں مولوی کی توبہ قبول ہونے کی تین شرطیں بیانو اور واضح بھی کیا مسئلہ بیان بھی کیا آج تک تو میں جھوٹا مسئلہ بیان کرتا رہا جتنے تک مسئلہ بیان نہیں کرے گا واضح نہیں کرے گا مولوی کی توبہ قبول نہیں ہے اگر یہ تین شرطیں پوری کر لے سمرا پولا کا تو نہیں یہ وہ لوگ ہیں رجوع کر دوں میں ان کے اوپر بانت تواب الرحیم اور میں اللہ کی عادت بھی یہی ہے عادت بھی یہی ہے میں ہی ہوں توبہ قبول کرنے والا مہربان ان الذین کفروا یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا توحید کو نہیں مانا رسالت کو نہیں مانا قرآن کو نہیں مانا کفروا حالت حیات و ماتوا حالت موت حالت حیات حالت موت مر گئے وہ کفار اس حالت کے اندر کے وہ کافر تھے سمرے اول یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر لعنت اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت تمام لوگوں کی لعنت خالدین فیہا اس طور پر کہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس لعنت کے اندر فیہا اس لعنت کے اندر سمرا نمبر دو نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب نمبر تین سمرا نہ وہ مہلت دیے جائیں گے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ توحید پر شبہات کا جواب ہو گیا رسالت پر شبہات کا جواب ہو گیا پھر اصل مسئلے کو دوہرا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا معبود معبود ہے ایک سورت کے دعوے کو دہرایا لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر صرف وہی اللہ الرحمن الرحیم جب رحمان اللہ رحیم اللہ تو الہ بھی صرف اللہ یوں دلیل دی ہے دعوے پر ان فی خلق السماوات والارض دلیل عقلی توحید ان فی خلق السماوات والارض یقینا آسمانوں کے پیدا کرنے میں زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار سبحان اللہ رات اور دن کے اختلاف میں مولانا کیا مطلب اختلاف کا نمبر ایک آنا جانا رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے آنا جانا ایک نمبر دو کمی بیشی کبھی رات کم ہے کبھی دن چھوٹا ہے کبھی رات چھوٹی ہے آنا جانا ایک کمی بیشی دو نمبر تین سیاہی سفیدی رات تاریک ہے دن روشن ہے اور نمبر چار گرمی اور سردی ہے دن گرم ہے رات ٹھنڈی ہے یہ اختلاف ہے ان کا نمبر تین والفلک اللتی تجری فی البحر اور کشتی وہ جو چلتی ہے سمندر کے اندر کون سی کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر کے اندر بما ینفع الناس وہ چیزیں لے کر جو فائدہ دیتی ہیں لوگوں کو اور وما انزل اللہ من السماء ماء جو اتارا اللہ نے بلندی سے پانی فأحيا به الأرض ثمر انسان اتارنے کا نتیجہ آباد کر دیا اس پانی کے ذریعے زمین کو ویران ہونے کے بعد وبث فیہا من کل دابۃ اور جو پھیلا دی اللہ کریم نے اس زمین کے اندر ہر قسم کے جاندار وتصریف الرياح ہواؤں کے الٹ پھیر میں کمیاتن سماتن کیفیاتن تین تصریف کے مطلب عرض کر دیے کمیاتن ہوا معمولی ہے زیادہ ہے سیما تن کبھی ادھر چل رہی ہے کبھی ادھر، کیفیت تن ٹھنڈی ہے گرم ہے یہ ہواؤں کا الٹ پھیر، بس صحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو تابع کیے ہوئے ہیں لامر اللہ، المسخر لامر اللہ، اللہ کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں آسمان و زمین کے درمیان، ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں توحید کی، البتہ کئی نشانیاں ہیں، علامہ جلالین والے نے مانا کیا لآیات دالہ علی وحدانیت اللہ تعالی، اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی کئی نشانیاں، شگر تو کتنے قسم، نمبر ایک محرومین خالیہ خالیہ، نمبر دو مستفیدین، اچھا نشانیاں تو بہت ہیں لیکن فائدہ کن کو ہوگا، مستفیدین لقومی عاقلون، اس قوم کو جو عقل سے کام لیتے ہوں، عقل سے، ہاں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، سبحان اللہ، زجر شرم نہیں آتی، یہ سارے کام کرنے والا اللہ، ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر بھی عبادت میں اللہ کے شریک دوسروں کو بنائے بیٹھے ہو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بنا لیتے اللہ کریم کے سوا کئی ند، کئی شریک، جلالین والے نے مانا کیا شرکاء فی العبادہ، اندازہ شرکاء فی العبادہ، یحبونہم کحب اللہ، یحبونہم یعظمونہم کتعظیم اللہ، تعظیم کرتے ہیں ان کی جیسے تعظیم اللہ کی کرنی چاہیے تھی، مولانا خیال کرنا، یحبونہم کحب اللہ، محبت تو ہوتی ہر کسی سے، استاد سے ہے، مرشد سے ہے، انبیاء کرام سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اپنی اولاد سے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، محبت اللہ سے بھی ہے، محبت تو ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اس کا کیا مطلب، یحبونہم کحب اللہ، جو محبت والے تقاضے اللہ کے لیے خاص ہیں، مخلوق میں تقسیم نہیں کرنے چاہیے، یحبونہم کحب اللہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان اللہ، مولانا فرق کرو، سبحان اللہ، مزہ ہی آ جائے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے بہت مضبوط ہیں عدو محبت کے اللہ کریم ہی کے لیے، مومنوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، دیکھنا جی، مشرق کی محبت اپنے درباروں سے، مزاروں سے، قبر والوں سے کیوں ہوتی ہے، لالچ کی وجہ سے، تما ہے، تما، بیٹا مل جائے، روٹی بڑھ جائے، گیارہویں والا دودھ دے رہا ہے تاکہ بھینس کا دودھ بڑھ جائے، مشرکوں کی اپنے الہوں سے محبت تما کی وجہ سے، سن رہے ہو، تما ہوتا ہے روزی بڑھ جائے، کھوٹی کتنا کریے، سبحان اللہ، جملہ سننا، محبت بھرا جملہ، اور موحد کی اللہ سے محبت بغیر تمے کی ہوتی ہے، اللہ دے پھر بھی ہم تجھ سے پیار کرتے، محروم رکھ پھر بھی تو ہمارا پیارا ہے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس کی دو ترکیبیں ہیں، تو لو کو شرطیہ بنا رہا ہوں، پھر میں لو کو تمنی کے لیے بناؤں گا، جب لو شرطیہ ہوگا تو اب اس کی شرط اور جزا یہ ذرا خیال کرنا، نکالوں گا، ذہن ہاتھ رکھنا، لو یر الذین ظلموا، لو شرطیہ، لو یر الذین ظلموا، الذین ظلموا، یہ یرا کا فائل ہے، ناویو، لو شرطیہ، یرا یہ فعل ہے نا، الذین ظلموا یرا کا کیا ہے فائل، لو یر الذین ظلموا، اور حال انفسہم، مفعول مقدر، سن رہے ہو نا بھیو، حال انفسہم مفعول مقدر، لو یر الذین ظلموا حال انفسہم، اگر دیکھ لیتے ظالم اپنے نفسوں کا حال، اگر دیکھ لیتے ظالم اپنے نفسوں کا حال، تو جزا مقدر ہے، لما فعلوا شرک نہ کرتے. پھر دوہرا رہا ہوں، لو یر الذین ظلموا حال انفسہم، اگر دیکھ لیتے ظالم اپنی جانوں کا حال، لما فعلوا، جزا مقدر، پھر یہ کام نہ کرتے شرک والا. کب؟ اذ یرون العذاب، اور ابن عباس نے مانا کیا ظلموا کاش رہو، کاش کے مشرک دیکھ لیتے نا کیا حال ان کا بنے گا، تو پھر شرک نہ کرتے. اذ یرون العذاب، اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ، یہ جو صرف ہے نا اذ یرون العذاب، اذ یرو، اس کا تعلق ہے مفعول مقدر سے. اذ یرون العذاب، جب دیکھیں گے عذاب، اب خیال ان القوۃ للہ، عذاب دیکھیں گے آپ کا، اگر اب ان کو پتہ چل جاتا نا جب عذاب دیکھیں گے تو شرک نہ کرتے. ان القوۃ للہ جمیعا، یوں عبارت تھی بے ان القوۃ للہ جمیعا، ان القوۃ بے ان القوۃ للہ جمیعا، وان اللہ شدید العذاب، بعین طور کہ طاقت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہوگی، اور یقین اللہ سب سزا والا ہے. اگر ان کو اب پتہ چل جاتا طاقت ہمارے معبودوں کی نہیں چلے گی، ساری اللہ کی طاقت ہوگی، اگر یہ حال دیکھ لیتے تو شرک کبھی نہ کرتے. دوسری ترکیب لو تمنی کے لیے، اب اس کی جزا کی ضرورت ہی نہیں ہے. لو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب، لو تمنی کے لیے، یرا بمعنی یعلم، کاش مشرکوں کو معلوم ہو جاتا، کاش مشرکوں کو معلوم ہو جاتا، لو یعلم الذین ظلموا، یوں عبارت، کاش ظالموں کو معلوم ہو جاتا. یہ جو اذ یرون العذاب ہے، یہ ظرف ہے یرا کے لیے، کاش کے معلوم ہو جاتا ظالموں کو، مشرکوں کو، کاش مشرکوں کو پتہ چل جاتا جب اذ یرون العذاب، خیال اب مراد دنیا کا عذاب ہے، اب مراد آخرت کا عذاب نہیں، پہلی ترکیب میں عذاب اخر بھی مراد تھا، اب دنیا کی مصیبت ہے. کاش معلوم ہو جاتا مشرکوں کو، سمجھ لیتے مشرک جس وقت دیکھتے ہیں دنیا کی تکلیف، پتہ چل جاتا کیا، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری طاقت اللہ کی ہے، ہمارے معبودوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس تبرا الذین تبعوا من الذین تبعوا، اس یرونا سے بدل آ گیا، کب عذاب دیکھیں گے، اس تبرا الذین تبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی، پیر بیزار ہو جائیں گے کن سے، من الذین تبعوا، سے جو پیچھے چلتے تھے، مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے، وراب العذاب، اور پیر مرید دونوں دیکھیں گے عذاب، وتقطعتهم الاسباب، اور کٹ جائیں گے ان کے سارے دنیاوی تعلقات. ہاتھ پاؤں چومے جا رہے ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، نذرانے دیے جا رہے ہیں، جیبیں بھری جا رہی ہیں، تب کتاب نہیں بول سباب، سارے دنیاوی تعلقات کٹ جائیں گے. وقال الذین تبعوا، سبحان اللہ، کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے چلتے تھے، لو ان لنا کرۃ، کاری جو پیچھے چلنے والے کہہ رہے ہیں، مرید کہہ رہے ہیں، لو ان لنا کرۃ، ہائے کاش، اگر ہوتا یقیناً ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹ جانا. حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے مانا کیا، ایک دفعہ پھر جانا، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں دلوٹا دیا جائے. پھر فنا تبرا منہم، ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہو جائیں کما سبر امنا جیسے آج ہم سے بیزار ہو چکے ہیں. کا ایک مرتبہ ہمیں واپس لوٹنے کا موقع مل جائے. کھولو مولانا سورت الصافات 23واں پارہ آیت نمبر 28. اللہ 537 او شر الذین ظلموا وازواجهم, یہاں سے منع کر رہا ہوں. او شر الذین ظلموا وازواجهم, اور دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ سناؤ اللہ. او شر الذین ظلموا, جمع کرو ظالموں کو, وازواجهم جو ان کی ہم مسلک ہیں, ان کے ہم مسلک. وما كانوا يعبدون من دون الله, اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا, ان کو بھی جمع کرو, سارے اکٹھے ہو جاؤ. پوجا کرنے والے, اپنی عبادت کروانے والے سارے جمع ہو جاؤ. اللہ فرمائے گا فہدوهم, فرشتو جی اللہ ان کو چلاؤ جہنم کے راستے کی طرف. چلو چلو جہنم کے راستے کی طرف. پھر حکم ہوگا واقفوهم, سبق سبق ٹھہراؤ ان کو, ٹھہراؤ. انہم مسئولون, یقیناً وہ سوال کیے ہوئے ہوں گے. صبر بھائی صبر, ٹھہرو. ہم نے تم سے سوال کرنا ہے. کیا سوال اللہ؟ ما لکم لا تناصرون, کیا ہو گیا ہے تم کو, ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں تو کہتے تھے ہمارے مرید بن جاؤ, ہمیں نذرانے دو, یہ قبر پڑی ہے سجدہ کر لو, یہاں چادر چڑھا لو, نذرانے کا بکرا لے آؤ, بس ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, ہم کھینچ کر جنت لے جائیں گے. اب کیا ہو گیا ہے؟ مالکم لا تناصرون, کیوں مدد نہیں کرتے دوسرے کی؟ بل ہم اليوم مستسلمون, دو معنی کر رہا ہوں, بلکہ وہ آج کے دن سر نیچا کرنے والے ہوں گے شرم کی وجہ سے. دوسرا معنی مستسلمون, صلح کی درخواست دینے والے ہوں گے. اللہ ہم سے صلح کر لے, مہربانی کر. مستسلمون, واقبل بعضهم على بعض يتساءلون, متوجہ ہوں گے بعض ان کے بعض پر, ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہوں گے. قالوا, مرید کہیں گے, انکم کنتم تاتوننا, یقیناً تم ہمارے پاس چکر لگایا کرتے تھے. کب؟ عن الیمین, خرابی کے وقت, کاروبار سے میں گھٹتا تھا, تم بھی آ جاتے تھے, حضرت آ گئے, نذرانہ دو. کنتم تاتوننا عن الیمین, آیا کرتے تھے ہمارے پاس یمین, فراخی کے وقت, قوت کے وقت, گندم آ جاتی تھی, فصل آ جاتی تھی, چاول آ جاتے تھے, تم بھی آ جاتے تھے, السلام علیکم, ہمارا نذرانہ. تم آیا کرتے تھے فراخی کے وقت, جیب گرم. مرید کھجلی کرنے کے لیے اگر ہاتھ ایسے کرے, پیر سمجھے گا نذرانہ نکل رہا ہے. یہ تو حال ہے. آؤ گے کیا لے کر آؤ گے مریدو, آؤ گے کیا لے کر آؤ گے؟ میں آؤں تو کیا دو گے؟ ہر وقت لینے کا پروگرام. سبحان اللہ, ہمارے پنجاب کے اندر ایک قصبہ ہے حسن والا, تو وہاں پر ایک بہت بڑا سردار گزرا ہے, پٹھان تھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے جو پوتے ہیں وہ لاکھوں کنالوں کے مالک ہیں, تو خود ان کا دادا کتنا بڑا بندہ ہوگا. بہت بڑا بندہ تھا. تو وہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا, اور اس نے اپنے کپڑے کے ساتھ 800 روپیہ باندھا ہوا تھا. یہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے. آج کا حساب لگایا جائے تو 800,000 روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے. اب اندازہ لگائے, چادر میں 800,000 روپیہ باندھا ہوا ہے. سکے تھے اس وقت, چاندی کے سکے چلتے تھے, پرانی بات ہے 100 سال کی. حضرت کے پاس بیٹھا, حضرت تو فقیر آدمی تھے. مولانا حضرت کہتے ہیں ملنگ آدمی, ملنگ آدمی تھے, فقیر آدمی بیٹھا. اور اس نے حضرت رحمت اللہ علیہ پگڑی باندھتے تھے, اور اس کا بڑا سا پلو ہوتا تھا وہ پلو ہے, اس نے پلو کے اوپر وہ پینچے رکھ دیے. حضرت جی آپ کے لیے مرید ہونے کے لیے آیا تھا. حضرت تو بے نیاز آدمی تھے, خود زمیندار تھے, کاش کرتے تھے, طالب علموں کو خود کھلاتے تھے. سبحان اللہ, ان کے ایک بیٹے تھے حضرت مولانا حسین علی کے, حضرت مولانا شہزاد عبدالرضا صاحب, میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے, فوت ہوئے ہیں سن 90-91 کے اندر. تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا, ابا جان چھوٹے تھے اس وقت, کمال کرتے ہیں, کاشتکاری آپ خود کرتے ہیں, خود زمینوں میں ہل چلاتے ہیں, طالب علموں کو کھلا دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا, اللہ راضی ہو انہیں طالب علموں کی وجہ سے اللہ ہمیں دے رہا ہے. اللہ راضی تھی بھی انہوں کی وجہ سے اللہ سانو دے رہا بھی ہے. بے نیاز آدمی تھے, خود زمیندار تھے. تو اس ملک صاحب نے, خان صاحب نے حضرت کی پگڑی کے پلو پر 800 اس سے کم و بیش وہ چاندی کے سکے رکھے, اب لاکھوں روپیہ پڑا ہے. حضرت جب اٹھے نا تو پگڑی کا جو پلو تھا وہ ذرا ہٹا, سارے پیسے بکھر گئے. اس خان کو بڑا غصہ آیا, اتنی بے نیازی, میں لاکھوں روپیہ پیش کر رہا ہوں آج کے حساب سے. اس کا جملہ سنو, اس نے کہا حضرت صاحب, مولانا حسین علی صاحب کا لقب ہے حضرت صاحب, اس نے کہا حضرت صاحب میرے جیسا مرید آپ کو نہیں ملے گا. اتنا نذرانہ دے رہا ہوں, خدمت کر رہا ہوں آپ کے لیے, میرے جیسا مرید آپ کو نہیں ملے گا. حضرت نے بڑی بے نیازی سے فرمایا, طالب علم اس کو سارے پیسے اکٹھے کر کے دو. آپ نے فرمایا, میرے جیسا پیر بھی تجھے نہیں ملے گا. تو اتنی بے نیازی سے دولت کو ٹھکرا دے, میرے جیسا پیر بھی تجھے نہیں ملے گا. مولانا اور ان کا حال, کل تم تعدون, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ بڑی پیاری پیاری باتیں لکھتے ہیں. فرماتے ایک پیر آیا مریدوں کے پاس اور کہا, مریدوں آپ بڑے کچھ کمزور کمزور لگ رہے ہیں, کوئی تمہیں انہوں نے کہا تمہارے غم میں میں فکر مند اور پریشان اور کمزور ہوتا جا رہا ہوں. کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا پل صراط پر گزرنا ہے, 500 سال کی اونچائی ہے, 500 سال کی لمبائی ہے, 500 سال کی اترائی ہے, اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, بال سے زیادہ باریک ہے. آخر تمہاری جگہ میں نے گزرنا ہے, تو مجھے تو فکر ہے کمزور ہوتا جا رہا ہوں. میں کہا حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی بات ہے, ہماری جگہ بولے. ایسے کیسے گزروں گا, خدمت نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل خدمت کریں گے. اچھا جی پھر حضرت ہم آپ کو زمین دیتے ہیں. کہا دکھاؤ پہلے کون سی زمین دو گے, گزرنا میں نے کون سے رات پر. ٹھیک ہے جی. حضرت خانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں, تو مرید ان کو لے گئے زمینوں پر. تو زمینوں کے درمیان چلنے کے لیے 2 فٹ کا راستہ بنا ہوتا ہے, پک ڈنڈی, 2 فٹ ہے, 1.5 فٹ ہے, 2.5 فٹ ہے, چھوٹا سا راستہ. اس کے اوپر زمیندار چلتے ہیں, یہ اس کی زمین ہے, یہ میری ہے, یہ اس کی ہے, یہ فلاں کی ہے. تو اب پھر آگے چل رہا ہے, مرید پیچھے جانا ہے. اچھا یہ زمین دو گے, اچھا وہ زمین دی, یہ ٹکڑا زمین کا, وہ 2-2.5 فٹ کا راستہ تھا نا, پاؤں جو پھسلا تو پھر گر پڑا. مریدوں نے کہا جھوٹے بےمان, 2 فٹ کے راستے پر چل نہیں سکتے, پھر صراط پر کیسے چلو گے؟ جا ہم نہیں دیتے. ایسے بےمان جھوٹے. کل تم ساتھوں خرافی کے وقت گمایا کرتے تھے کالو, پیر کہیں گے نہیں نہیں, بلم تک مومنین تم خود بےمان تھے. پیر کہیں گے تم خود بےمان تھے, خود تم نے ایمان نہیں تھا. وما کان لنا علیکم من سلطان, نہیں تھا تم ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی زور, بل کنتم قوماً طاغین, بلکہ تھے تم کو سرکش. وحق علینا, ہم نے کہا زبردستی کھینچ کر کہا تھا کہ آؤ دربار پر جانو, بکرو خود تم آیا کرتے تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان, نہیں تھا ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی زور, بل کنتم قوماً طاغین, بلکہ تھے تم قوم سرکش. فحق علینا قول ربنا, ثابت ہو گئی ہماری برباد ہمارے پروردگار کی, انا لذائقون, یقیناً ہم البتہ سام چکھنے والے. اب خیال, فاغویناکم, ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا, ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا. کیوں؟ انا تالیلیا, اس لیے گمراہ کیا تھا, کنا غاوین, ہم خود گمراہ تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, یقیناً وہ عذاب کے اندر مشترک ہوں گے, دونوں کو عذاب. بالمجرمین ہم اسی طرح سلوک کریں گے مجرموں سے. اللہ جرم کون سا کیا؟ فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یہ جرم کیا جس وقت لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا اللہ کے بغیر کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں آکر کیا کرتے تھے. آپ لمبی تفصیل آ جاؤ جی. کذالک یریہم اللہ ما لہم حسرات علیہم. اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسرات علیہم ارمان دلانے کے لیے ان کے اوپر. کچھ بھی نہ بنا سارے شرکیہ اعمال چٹ ہو گئے ہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے تم کو. وما ہم بخارجین من النار. خلاصہ سن لو نہیں ہوں گے وہ پیر مرید نکلنے والے جہنم کی آگ سے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اتنی صفات والا مالک اللہ ہے جو پیچھے گزر چکی ہیں تو حرام حلال کا اختیار بھی اسی کو ہے. اپنی طرف سے حرام حلال مت بناؤ. یا ایھا الناس تحریمات العباد. تحریمات خیر اللہ کا بیان. اپنی طرف سے حرام نہ کرو. تفسیر سورۃ مائدہ میں ہو چکی. اے لوگو قلوا مما فی الارض. کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو زمین کے اندر ہیں. حلال طیبہ دو شرطیں. حلال بھی ہو. نمبر دو شریعت میں اس کی منع نہ ہو. نمبر دو طیبہ پاک بھی ہو. کسی خیر کا حق بھی اس کے ساتھ متعلق نہ ہو. بکری جا رہی ہے منافقوں نے پکڑ کر دبا کر کے طالب علموں کو کھلا دی. کیوں بھائی حلال جو حلال نہیں ہے مولانا؟ یہ حلال تو ہے طیب نہیں ہے نا ہے جو برائی. فلا تتبعوا خطوات الشیطان. اور نہ پیچھے چلو شیطان کے نشانوں کے. انہ لکم عدو مبین. وہ تمہیں تحریم کا حکم دے گا. یقیناً وہ تمہارے دشمن ہے کلم کلا علت. مولانا خطوات ذرا دیکھو تو میں عرض کروں بات. تو نیچے دیکھنے ان بیچاروں کو کیا سمجھ آئے گی. یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا یہ ہاتھ ہے. آپ اس کو میرا پاؤں سمجھیں اور یہ جو ہے اس کو بھی میرا پاؤں سمجھیں. یہ دیکھیں یہ میرا جو پاؤں ہے یہ اس کی انگلیاں ہیں اور یہ پیچھے اس کی ایڑی ہے. یہ انگلیاں ہیں پاؤں کی اور یہ ایڑی ہے. یہ میرا دوسرا قدم ہے پچھلا. یہ اس کی انگلیاں ہیں یہ اس کی ایڑی ہے. اب خطوات کس کو کہتے ہیں؟ اگلے پاؤں کی ایڑی اور پچھلے پاؤں کی انگلیاں ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے چار پانچ انگلی کے برابر اس کو کہتے ہیں خط. اس کو خط نہیں کہتے. اگلے پاؤں کی انگلیاں اگلے پاؤں کی انگلیاں اور پیچھے پاؤں کی ایڑی نا اس کو نا یہ تو فاصلہ لمبا ہو جائے گا. یہ چھوٹا سا فاصلہ پچھلے پاؤں کی ایڑی یہ اگلے پاؤں کی ایڑی اور یہ جو پچھلا پاؤں ہے اس کی انگلیاں یہ فاصلہ یہ جو اس کو کہتے ہیں خط. کیا مطلب؟ مسلمانوں مومنوں خیال کرو یہ اتنا چار پانچ انگلی کا جو فاصلہ بنتا ہے اتنا بھی شیطان کے پیچھے نہ چلو. آگے انما یامرکم بالسوء والفحشاء. یقیناً شیطان حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اعمال کے اندر. والفحشاء بے حیائی کا اخلاق کے اندر. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اور اس بات کا حکم دیتا ہے کیا کہ کہو تم اللہ کریم پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو. حرام اور حلال والے قول کرو شیطان تمہیں حکم دیتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ زَجَرُ بَرْبُطْلَانِ مَذَب. زجر بَرْبُطْلَانِ مَذَب. جس وقت کہا جاتے ان مشرقین کو پیچھے چلو ما انزل اللہ اس مذہب کے جو اللہ نے نازل کیا ہے. جلالین نے مانا کیا ما انزل اللہ من التوحید والتحلیل. قالو کہتے بل نہیں نہیں اس ربیہ نہ تب ہم تو پیچھے چلیں گے ماں اس طریقے کے الفینا علیہ آبانا جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو. ایک اور معنی مفسرین نے کیا سو کا معنی کیا اقوال شرکیہ, فحشاء کا معنی کیا افعال شرکیہ. اولو کان آباؤہم ایتبعونہم, اچھا باپ دادا کے پیچھے چلیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا نہ سمجھ رکھتے ہو کسی چیز کی دین میں. کون سی قید؟ دین میں سمجھ نہ ہو ان کو, دنیا میں تو بڑے سمجھدار دین کے لحاظ سے. ولا یعتدون اور نہ رکھ پاتے ہوں آسمانی کتاب کی. فمثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء. اللہ اللہ, مثل الذین کفروا, مشرکین کے آگے توحید بیان کرنا ایسے ہے جیسے حیوان کو بلاؤ, اب اس کو کیا سمجھ. مثل الذین کفروا عبارت یوں تھی, مثال کافروں کو بلانے والے کی, دائی کا لفظ محذوف ہے داعی, کافروں کو جو بلانے والا ہے اس کی مثال ایسے ہے کیا. کمثل الذی اس بندے کی طرح یعنی کو جو آواز دے رہا ہے کس کو, بیمار باز ہے دا, اس جانور کو آواز دے رہا ہے لا یسمع سنتا نہیں ہے, کوئی مضمون والی بات کوئی ٹھیک بات نہیں سنتا سمجھ اس کو نہیں ہے. الا دعا ندا مگر بلانا اور چلانا. جانور کو بلاؤ اس کو کیا پتا مجھ سے کیا کہہ رہے ہو, خالی بس اس کو یہ پتا چلے گا کوئی آواز دے رہا ہے, اس کو سمجھ تو نہیں ہے. ان کی مثال بھی ایسے سم بک منوں کو حملہ یا گنون. میں نے عرض کیا تھا راہ پر آنے کے تین طریقے ہوتے ہیں, سن کر بندہ چل پڑتا ہے, دیکھ کر چل پڑتا ہے, پوچھ کر چل پڑتا ہے, یہ تینوں سے محروم ہے. بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, پس وہ لا یا کے لوگ نہیں سمجھیں گے جب سارے ہوا دیں گے مختل ہیں. یہاں جو الذین آمنوا پھر تحریمات غیر اللہ کو دہرایا خصوصی خطاب کے بعد, پہلے عمومی خطاب تھا یہاں جو الناس, اب خصوصی خطاب. اے ایمان والو کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے, ماں رزقنا اضافت بیانیہ جو ہم نے تم کو دیے ہیں, شکر ادا کرو اللہ کریم کا, اگر ہو تو اسی ہی کی عبادت کرتے. انما حرم علیکم المیتۃ, اپنی طرف سے حرام نہ کرو, جو لوگوں نے حرام کیا ان کو استعمال کرو. اب انما حرم نیازات خیر اللہ کا بیان, پکی بات ہے, ان حسر کے لیے نہیں ہے انما, یہاں انما حسر کے لیے نہیں تاکید کے لیے ہے. جن کو وہ حلال سمجھتے نے فرمایا وہ حلال نہیں ہے حرام ہے. یقیناً حرام کیا اللہ نے تمہارے اوپر میتا مردار, بہتم دمے مسبو, زبا کے وقت جو خون نکلتا ہے, ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت ہے, تو سارا خنزیر حرام, گوشت کا ذکر کیوں کیا, کھایا یہی جاتا ہے. وما احل به لغیر اللہ, مانا یاد ہو تو مانا کر رہا ہوں, پھر باقی موسیٰ نے مانا کیا, ہر وہ چیز حرام ہے کہ پکارا گیا اس کے اوپر غیر اللہ کی تعظیم کے لیے, باب منع علا کرتے ہیں وہ. اور حضرت مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا وہ کلمہ بھی حرام ہے جس کلمے کے ذریعے باسبب یا جس بات کی وجہ سے, کلمے کی وجہ سے چیز غیر اللہ کے نام سے کی جا رہی ہے, چیز تو چیز رہ گئی, وہ کلمہ اور بات بھی خنزیر سے زیادہ حرام ہے. فمن اضطر غیر باغٍ ولا عادٍ, کوئی آسانی جیتنی آسانی ہے جو بندہ مجبور ہو بے قرار مر رہا ہے, جان جانے کا خطرہ ہے, لیکن دو شرطیں, شرط اول غیر بغاوت کرنے والا نہ ہو, حلال نہ سمجھے, نمبر دو ولاد ضرورت سے زیادہ بھی استعمال نہ کرے, ایک ٹکڑے سے جان بچ سکتی ہے بس وہ ٹکڑا کھائے, اللہ پھر حلال ہو جائے گا, نہیں نہیں, گناہ نہیں ہوگا فلا اسم علیہ کیوں الا کہ ان اللہ غفور رحیم. ایسی حالت میں اللہ نے گناہ کو اٹھا لیا ہے, گناہ نہیں ہوگا. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, سند المحدثین, قاضی شمس الدین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا, ہمارے حضرت مولانا حسین علی کے مایا ناز شاگردوں میں سے قاضی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا, چار چیزیں حرام اور ان کے بعد یہ فرمایا جو اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپاتے ہیں دنیا کے لیے. فرمایا یہ چاروں بھی حرام ہیں لیکن اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپا کر پیسے لینا اس سے بھی بڑا حرام ہے. ان الذين يكتمون زجر بہ اہل کتاب تخویب اخروی, یقیناً جو لوگ خیر اللہ کی نظر نیاز حرام ہے, یہ مسئلہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے, بیان کرنا بڑا مشکل ہے مولانا, اس لیے آگے یہ ہے ذکر کی ہے یکتمون ما انزل اللہ, خیال کرو مسئلہ نہیں چھپانا, ڈٹ کر مسئلہ بیان کرنا. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب, سبحان اللہ, شکین وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کتاب کو جو اللہ نے نازل کی ہے. اللہ کی نازل گناہ ایک ہے, اس پر چھ سزائیں اللہ نے بیان کی ہیں, قرآن کا یہ واحد مقام ہے, جرم ایک کر چار سزائیں چھ. نمبر ایک, یشترون بھی سامان کلیلا سبب کتمان, کیوں چھپاتے ہیں, خریدتے اس کے بدلے میں مول تھوڑا. نمبر ایک سزا, اولئک ما یاکلون فی بطونہم النار, یہ لوگ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں کے اندر مگر جہنم کی آگ, آگ کھا رہے ہیں. نہیں بھائی یہ تو چاول کھا رہا ہے, یہ تو مٹھائی کھا رہا ہے. مولانا کمرے میں گیس بھر جائے, آگ لگاؤ, دیا سلائی جلاؤ, سارا کمرہ آگ آگ ہو جائے گا. اب ہے در سامنے تو نظر آ رہی ہے گیس, حقیقت میں آگ ہے. سامنے مٹھائی نظر آ رہی ہے, حقیقت میں جہنم کے انگارے ہیں. نمبر دو, فی بطونہم, کیوں فرمایا فی بطونہم, فی بطونہم یہ انداز ہے والوں کا, گلے تک کھا لینا, گلے تک. مولوی سے بیٹے پر ناراض ہو گئے, کہاں گئے تھے؟ ابا جی جی فلاں کے گھر میں دعوت تھی اور گیا تھا ادھر, کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی بہت کھایا. نہیں کھایا تم نے, تھوڑا کھایا ہوگا. میں ابا جی ناراض ہونے کا, مجھے پتا ہے تم نے تھوڑا کھایا ہوگا. ابا جی بہت کھایا ہے جی, بہت کھایا ہے. انہوں نے کہا تم نے لے کو میرا بھی تم نے ناپ کاٹ دیا, تھوڑا اترے, تھوڑا نہیں کھایا جی, اتنا میں نے کھایا ہے کہ دیوار کو پکڑ کر آیا ہوں. میرا تو ناپ کاٹ دیا تم نے, دیوار کو پکڑ کر آئے ہو. ابا جی ناراض, میرا ناپ کاٹ دیا تم نے, دیوار کو پکڑ کر آئے ہو.